राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 18 फरवरी 1996 को प्रातः 8:30 बजे के लगभग ढाले गांव महाराष्ट्र में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रणाली तीनों की ये है कि कर्मयोग में दूसरों की सेवा में अपनी ममता की वस्तु लगा देना और अपने आप को भी सेवा में लगा देना, ऐसा सेवा में लगा देना कि जिसे अपने पास में वस्तु है वो अपनी है ही नहीं, है ही संसार की, संसार से ही उत्पन्न हुई है, संसार में ही रहते हैं और संसार के लिए ही है, मेरे लिए नहीं, और मैं भी संसार की सेवा के लिए ही हूँ, अपने लिए नहीं। तो इस तरह से ममता और अहंता का संसार के समर्पण कर देना तो निरहंकार निर्घोर तत्व रह जाएगा। ज्ञान योग में अहम है वो पहले नहीं रहता, अहम अहम मैं हूँ, ये मैं नहीं है, हूँ है हूँ, वो हूँ मैं होने से हूँ कहलाता है और मैं न होने से है होता है, तू है यह है वह है ये है रहता है और मैं साथ लगने से हूँ होता है। तो हूँ मैं के कारण से हुआ है तो हूँ मैं न होने से हूँ नहीं होगा, है ही होगा। तो है मैं पर पहले लीन हो जाता है, फिर मेरा पर उसमें लीन हो जाता है, तो है रह जाता है, मैं रहित है रहता है। ये ज्ञान योग में समर्पित होता है और भक्ति योग में मैं बदल जाता है, मैं बदल जाता है, मैं अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, मैं सेवक हूँ रघुनाथ जी महाराज मेरे मालिक है, ऐसे समर्पण हो जाता हूँ। समर्पण में मैं भगवान में गया, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ है भगवान का ही है, परमात्मा का ही है और परमात्मा ही है, तो मैं उसमें लीन हो जाता, मैं परमात्मा का ही हूँ, तो ममता अहंता लीन हो गई। कर्मयोग में मैं को शुद्ध करते हैं, ज्ञान योग में मैं का अभाव करते हैं, भक्ति योग में मैं को बदल देते हैं। ये है साधना। भक्ति योग का साधन करना हो तो मैं केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, बस ये दृढ़ता से हो जाए, केवल भगवान का हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ। इसमें फर्क क्या है, एक बात की खूब ख्याल करने की बात, निगाह रखनी एक बात की, संसार के साथ मेरा संबंध केवल संसार की सेवा करने का है, मेरे साथ मेरे को लेना कोई संबंध नहीं है। ये कर्मियों का भी ऐसा ही होता है और भक्ति योग में भी ऐसा ही होता है, सब कुछ भगवान का ही है। तो संसार के साथ संबंध केवल सेवा करना है, उसमें संसार जो संसार नहीं रहता है, भगवान रहता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, सब जग ईश्वर रूप है। तो ईश्वर रूप है, उनकी सेवा करना है, उनकी सेवा करने में मैं और मेरा पन उनमें लग गया। क्यों? परमात्मा की मैं हूँ, परमात्मा की चीज है, तो अपने लिए कुछ हो ही नहीं। इसमें बर्ताव होगा क्या, क्या घर वालों के साथ कैसा बर्ताव होगा कि घर वालों के लिए मैं हूँ, मेरे लिए घर वाले नहीं है। ये खास बात याद रखनी है। सेवा करने के लिए सबका मैं हूँ, परंतु लेने के लिए किसी का भी मैं नहीं हूँ। हमारे को किसी से लेना नहीं है। ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों में होता है। जब तक लेने की इच्छा होती है तब तक जड़ता रहती है, और देने की होती है, अर्पण करने की, अपने लिए लेने की, देने की, तब भक्त होता है। देखो तीन बातें हैं, एक लेना ही लेना, लेना ही लेना। तो ये किसमें है? पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, ये है लेना ही लेना। खाना पीना अपने लिए लेना ही लेना, और मनुष्य में लेना और देना दो है। हम लेते भी हैं, देते भी हैं, लेते भी हैं, देते भी हैं। ये है मनुष्य का। और लेना बंद करना, देना शुरू कर देना, ये है साधक। साधक होता है उसके लेने का भाव न होकर देने का ही देने का भाव है। शरीर से, वाणी से, मन से, धन से, संपत्ति से, पद से, अधिकार से सेवा करना। तो सेवा करना कर्मयोग में चला जाएगा, भगवान का है, भगवान को देना, ये भक्ति योग में चला जाएगा, और ज्ञान योग में अपने आप को अलग कर लेना, बस इससे हमारा संबंध रही है। तो देना ही देना हो गया, ये लेना नहीं है। तो संसार में व्यवहार देने का करना है, लेने का नहीं। लेने का भाव है ये जड़ता है, और देने का भाव है ये चेतनता है, और जड़ और चेतन की ग्रंथि है लेना और देना। ये ग्रंथि है, जन्म मरण का हेतु है। और लेना बंद कर दा, देना शुरू कर, देना ही देना, देना ही देना है, तो ये साधक हो गया, साधना हो गई। जितना जितना लेने का भाव है उतना वो असाधन है, साधन विरुद्ध है। वो साधन विरुद्ध बात चलने पर जल्दी साधन की सिद्धि नहीं होती। वर्ष बीत जाते हैं, साधन की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि लेना का भाव रहता है। तो जड़ता को सत्ता दी है, महत्ता दी है। लेने के भाव में सत्ता और महत्ता दो है। जैसे रुपया है तो रुपयों को सत्ता देना, और सत्ता के साथ महत्ता देना कि रुपये से सब चीज मिलती है, रुपये एक बड़ी विलक्षण शक्ति है। जैसे छोटी अवस्था में बच्चा गोदी में है और ले गए दुकान पर, तो ये सीटी लूंगा, ये भोजन, ये खाओ, लड्डू लूंगा, तो वो लिया तो आपने पैसा दे दिया, तो समझता हूँ पैसा बड़ी चीज है। ऐसे उसके बैठ गया कि पैसा बड़ी महत्ता की चीज है। रोटी ले लो, कपड़ा ले लो, भोजन ले लो, सवारी ले लो, चाहे जो चीज ले लो, पैसे से सब चीज मिलती है। तो बैठा बोली पैसा सबसे बढ़िया है, ये भीतर में पैसों की महत्ता जम गई। एक तो पैसों की सत्ता और एक पैसों की महत्ता, ये जमने पर फिर इसमें उलझ जाता है। परमात्मा की जो जरूरत नहीं, कोई परवाही नहीं। वास्तव में सत्ता परमात्मा की है, वस्तु की सत्ता भी नहीं है, परंतु जब तक महत्ता पड़ी है तब तक सत्ता मिटती नहीं। उनमें महत्व दी है, बड़ी बढ़िया है, रुपये बहुत बढ़िया है, ऐसे चीजें बहुत बढ़िया है, ये गहना बढ़िया है, ये कपड़ा बढ़िया है, ये मकान बढ़िया है, ये कुर्सी बढ़िया है, ये चीज बढ़िया है। ये बढ़िया बड़ा जो महत्व है, ये महत्व ही आदमी का पतन करती है। काम में लेना दोष नहीं है, परंतु इसकी महत्ता भीतर में अंकित हुई है, सत्ता इसमें अंकित हुई है, ये वस्तु है और महत्व बड़ी भारी काम की चीज है, बहुत महत्व है इसमें। ये भाव संसार में आकर्षण करता है और इसका ही बंधन है। और कारण गुण संगोष्य सदस्यों ने जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, जिसमें जहाँ आसक्ति होगी वही वो जन्म लेगा। जैसे सुई हु सीते है तो जिस मार्ग से सुई जाती है उसी मार्ग से धागा जाता है, ऐसे जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ मरता है वो उसी भाव में वही चला जाता है। तो वो क्यों जाता है? गुण संग उनमें आसक्ति है, प्रियता है, तो उसमें चला जाता है, उस जन्म ले लेता हूं। अगर ये संसार से बदलकर भगवान में हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें ऐसी बात है, यंग यंग वापी स्मरण भावम चरत्यंते कलेवरम तं तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राण छोड़ता है, यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, अंते यंग यंग वापी स्मरण कलेवरम त्यजति, जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है तम तम एव एति, उसी उसी को ही वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सदा तद भाव भावित, उसके भाव से भावित रहता हुआ, पहले भी भावित रहा है और फिर उसी भाव से भावित रहता रहता उसी में जन्म ले लेता है, वही जाता है। जिस भाव को लेकर शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ते समय जो भाव होगा उसी के अनुसार जन्म होगा। और वो भाव क्या होगा कि जिसका हृदय में महत्व अंकित है, सत्ता अंकित है, आदर अंकित है, उसमें वो जाएगा। कैसे जाएगा? थोड़ा सा प्रकार जैसा पढ़ा है वो कहता हूं। जैसे आप अपना फोटो खिंचाते हैं तो वो कहते हैं एक दो तीन कहते ही फोटो आपका आ जाएगा, तो आप ठीक बैठना अच्छी तरह से, कोई अंग हिले नहीं, हिलोगे तो महाराज आंख दो नाक दो हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा तो फोटो बिगड़ जाएगा। तो बैठ गए चुपचाप, और वो बैठा दे बैठ गए। ऐसे समय में एक माखी आकर बैठ गई नाक पर, तो ऐसे कर दे वो ऐसे करते फोटो तेरे पास। अब वो फोटो मन में लगी फोटो कैसा होता है कैसा है, कि महाराज फोटो ले गए, वो बस कांच पर आ जाता है, कांच से कागज पर ले लेता है, कागज से धोकर साफ कर देता है, फिर आप ये फोटो साफ कर। अरे ये क्या क्या तुमने ये मैंने कर दिया, कैसा हमने नहीं किया, ये आपने किया, हम ऐसा क्यों करते? हाँ हाँ भाई याद आ गई बाकी बैठ गई थी सुन कर दिया, तो बस कर दिया मेरी फोटो आ गई। ऐसे अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है पट वैसे बन जाता है वो। जैसे जो कुत्ते में एक प्रीति रखते हैं, कुत्ता पालते हैं, कुत्ते में प्यार करते हैं, तो अंत समय में जहाँ प्राण छूटा तो कुत्ता याद आ गया, कुत्ता याद आते ही मन से कुत्ता बन गया वो, जैसा स्मरण करा वैसे ही वो फोटो बन गया। अब वो फोटो बना तो वो क्या होगा, कोई फैलेगा, वो फैलता हुआ जिसके साथ कुछ संस्कार उस कुत्ते में चला जाएगा, वो वायु के समय साथ जाता है, जल के साथ जाता है, अन्न के साथ में कुत्ते में चला जाता है, वो फिर कुतिया में जाकर और महीना कुछ बदलता है, चू चू चू करता जाता है। ये दीजिए आपका फोटो आ गया पूरा, ये रंग भर भर करके फटा फटा दिया, इससे जन्म होता है। ऊंचे लोग में जाते हैं, नीचे लोग में जाते हैं, सब जगह इस तरह से जन्म होता है। तो अंत काल चिंतन होगा वो होगा। इस बात की कोई बीमार हो तो कभी भी राम राम करो और भगवान को बुलाओ, दूसरी बात इसको मत कहो, दूसरी को तो उधर चित चला जाएगा तो उसमें जन्म हो जाएगा। इस वजह बड़ी सावधान रहना, कोई बीमार हो चाहे छोटी अवस्था हो चाहे बड़ी अवस्था, उसको भगवान का नाम सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भगवान के चित्र दिखाओ, तो उनका चित्त उधर रहे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। आठवें के पांचवें में कहा कि अंत काले से मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, मेरा स्मरण करता हुआ कलेवर छोड़ता है तो मेरे को प्राप्त हो जाता है। यह प्याति तजन देहम सयाति परमान गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो महाराज ये आपके लिए है क्या? कि नहीं नहीं, छठे श्लोक यंग यंग वापी स्मरण भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वो खुशी खुशी को ही प्राप्त हो जाता है। जैसे रेडियो में शब्द आता है तो रेडियो में जो शब्द फेंका जाता है ना उसमें नंबर होते हैं, किस नंबर से फेंका है, तो वो शब्द फेंका है तो ये जो वायु है ये अपने बिजली है ये चलते है ना, तो ये चलती ऐसे ऐसे चाल है, ये ऐसे ऐसे ऐसे यो सीधा नहीं चलता है, ऐसे चलता है। वायु भी इस तरह से है, तरंग होती है, जल की भी तरंग होती है, इस तरह से शब्द की भी तरंग होती है। शब्द की तरंग बड़ी ऊंची नीची होती है, बड़ी ऊंची ऊंची, तो ऐसे चलते हुए वो तरंग रेडियो कहाँ पकड़ी जाती है कि जो स्टेशन है रेडियो के उसमें किस नंबर से किस वायु की लहर से शब्द प्रसारित हुआ है। 10 रुपया नंबर है, 50 नंबर है, 100 नंबर है, उस नंबर से। तो वो आप रेडियो में लगा दो कांटा तो वो उस नंबर का है वो पकड़ा जाएगा, शब्द प्रकट हो जाएगा। और दूसरा नंबर होगा तो वो शब्द तो आएगा पर वो पकड़ा नहीं जाएगा, तो पास मोक निकल जाएगा। पर कांटा मिला हुआ जिस नंबर का है उस नंबर का फट पकड़ा जाएगा, जो उसमें का है वो आ जाएगा उसी नंबर का। तो अगर कुत्ते का शब्द हुआ तो कुत्ते का रूप हुआ तो कुत्ता में जाकर के पकड़ा जाएगा, मनुष्य और पशुओं में जो साथ टकराता हो चलता है मगर पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि नंबर मिलते नहीं, वो नंबर मिला नंबर मिलेगा पकड़ा जाएगा। इस तरह से उसका जन्म होता है। तो हरदम जो चिंतन होता है वो चिंतन ही अंत में रहेगा, अंत का पता नहीं है कब आ जाए। तो इसका तस्मात सर्वेशु कार्यु महामनुस्वर, ये सातवें श्लोक हो गया। पांचवा वो आया अंत काले से महामेव, छठे में यंग यंग वापी, सातवें में तस्मात सर्वेशु कालेशु महामनुस्वर युद्ध च, सब समय में तू मेरा स्मरण कर। और युद्ध च अर्जुन के सामने युद्ध था, आप लोगों में बहन माता उनके सामने जैसे रसोई आदि काम है घर का धंधा है वो करो, पर मेरा स्मरण रखो। सर्वेशु कालेशु महामनुस्वर, सब समय में मेरा स्मरण रखो। और काम युद्ध च, वो तो काम भगत भक्त पर करो, तो मैं मेरा स्मरण भक्त पर नहीं है, मेरा स्मरण तो हरदम करो, निरंतर मेरा स्मरण हो और काम धंधा भी करा जाए और मेरा स्मरण रखा जाए। अब इसमें बात बताते हैं कि भगवान का स्मरण कैसे करें और काम कैसे करें। काम करें तो मन लग जाएगा काम में, और भगवान का स्मरण करें तो काम होगा नहीं, काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि चिंतन करें तो काम ठीक नहीं होगा। काम ठीक करे तो मन काम में लग जाएगा। तो सब समय में काम करो, मेरा स्मरण करो, तो मेरा स्मरण कैसे हो, अब ये बात बताई जाती है। ध्यान दे भाई बहन, स्मरण के दो तीन प्रकार है, कई प्रकार है, उनमें दो तीन प्रकार बताते हैं आपको खास खास। आप स्मरण करते हैं वो स्मरण होता है, एक तो चिंतन करते हैं, चिंतन वो चिंतन एक करते हैं, एक चिंतन होता है, ये दो चीज है। चिंतन आप भगवान का करते हैं और संसार का चिंतन होता है, याद आती है बातें। तो चिंतन होता है वो असली है और करते हैं वो नकली है। तो होने के साथ में लग जाए भगवान का मैं हूँ, भगवान का चिंतन होने लग जाए तो चिंतन ठीक हो गया, अब कभी मरो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तदम चिंतन भगवान का नाम जब चिंतन भगवान भगवान हो रहा है तो जैसे बीमा बिक जाती है ना तो निश्चिंत हो जाते हैं। मेरे काम पड़ा, गाड़ी में बैठा तो यार भाई गाड़ी खराब हो गई, कैसा कोई दोष नहीं, बीमा बिकी हुई है, पैसा मिल जाएगा। तो बीमा बिक जाने पर वो कोई दरकर नहीं रहती। ऐसे हर समय भगवान का चिंतन है तो बीमा बिक गई, अब भगवान की प्राप्ति हो गई, कभी मरो अपने दाम मिट जाएंगे, क्यों परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परंतु हर समय चिंतन नहीं होता तो फिर क्या करें। तो चिंतन जो करते हैं हम, उस चिंतन की तो ये बात है, हरदम चिंतन हो तो होगा, पर काम करते हुए भी चिंतन करें वो कैसे होगा। तो उसमें दो बात है, काम करते हुए चिंतन करना और चिंतन करते हुए काम करना, ये दो बात हुई। ध्यान दें थोड़ा, भगवान का चिंतन करते हुए काम करना, वहाँ चिंतन मुख्य रहेगा, काम गौण रहेगा। भगवान का चिंतन न छूटे, काम में कोई त्रुटि हो जाए तो कोई परवाह नहीं, भगवान का चिंतन न छूटे। तो ये भगवान का चिंतन मुख्य हो गया, और काम करते हुए चिंतन में, काम तो संसार का करना, भगवान का चिंतन है तो भगवान का चिंतन गौण हो जाएगा, काम मुख्य हो जाएगा। क्यों? भगवान काम करते हुए चिंतन करना है और चिंतन करते हुए काम करना है, तो चिंतन करते हुए काम करना ये साधक का काम होता है। काम करते हुए चिंतन ये भी साधक होता है। ये दो नंबर का, एक नंबर का साधक जो भगवान का चिंतन करते हुए काम करना, भगवान का चिंतन ना छूटे, काम में कोई भूल हो जाए तो कोई परवाह नहीं, काम में गलती हो जाए कोई नहीं, काम तो बिगड़ेगा, काम सुधरेगा तो बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, और परमात्मा का चिंतन सुधरेगा सुधरेगा, बिगड़े तो बिगड़ेगा, काम तो बिगड़े में एक में जाएगा। ध्यान देना, काम जो सुधर जाएगा तो ही बिगड़ गया, बिगड़ जाएगा तो ही बिगड़ गया, क्योंकि अंत में तो साथ में चलेगा नहीं, अंत में बिगड़ेगा ही, कितना सुधारोगे, कब तक सुधारोगे, अंत में बिगड़ेगा ही, पर परमात्मा चिंतन होगा तो बिगड़ेगा नहीं, वो भगवान में चला जाएगा। अब दो बात क्यों होती है, आप जो मानते हो मैं हूँ ये, तो मैं आप शरीर की मुख्यता मानते हैं कि अपने आप की मुख्यता मानते हैं। अपने आप की मुख्यता तो भगवान के साथ एक है और शरीर की संसार के साथ एक है। तो संसार चिंतन जब संसार में जाएगा, भगवान का चिंतन भगवान में जाएगा, तो मुख्यता भगवान की रखो। तो ये चिंतन का प्रकार, एक प्रकार। दूसरी बात एक और है बढ़िया बात, वो ये है कि आपने किसी के साथ संबंध जोड़ लिया, तो संबंध जोड़ने से आपका आकर्षण हो गया, वो आकर्षण हो गया, वो चिंतन स्वतः होता है, और तो चिंतन करते हैं और वो चिंतन आप से आप होता है। जैसे रुपये कमाते हैं तो रुपयों का चिंतन स्वतः होता है, टट्टी पेशाब जाए तो रुपयों का हिसाब कर रहे हैं, भीतर में चिंतन कर रहे हैं, गायत्री जब तक जब तो गायत्री है चिंतन होता है, इतना रुपया तो आ जाएगा, इतना ब्याज गाएगा, इतना अपने लड़के के ससुराल से आ जाएगा, इतना धनवास हो जाएगा, इतना अपने किराया आ जाएगा, इतना व्यापार में हो जाएगा, ऐसे उस रुपयों का चिंतन होता है। तो वो चिंतन होता है, छोड़ते तो छूटता नहीं, फिर चिंतन शुरू हो जाता है। तो राग होने से जहाँ राग होगा उसका चिंतन होगा, तो ऐसे राग स्त्री में तो स्त्री को हो जाएगा, बच्चों में होगा तो मोह तो बच्चे को हो जाएगा। जिसमें आपकी ज्यादा आसक्ति होगी ऐसा संबंध से चिंतन होता है। पहले चिंतन सामान्य बताया, ये संबंध जुड़ने पर संबंध होता है। तीसरी बात एक और है, वो एक बहुत विलक्षण बात है। जैसे आप अपने को मान लेते हैं मैं अमुक का पुत्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ मान लिया तो ब्राह्मण का चिंतन नहीं होता है, परंतु भूली नहीं होती है। दो बात है इसमें, मैं ब्राह्मण हूँ ये ब्राह्मण का चिंतन हरदम नहीं होता, पर भूली कभी नहीं होती। अचानक कोई पूछे कौन है ब्राह्मण हूँ, जैसे मेरे को पूछे कौन है साधु हूँ, ये साधु बने का भाव दृढ़ हो गया, ये अहंता में हो गया, ठीक मैंपन में बैठ गया, बहनों माताओं के जैसे मैं स्त्री हूँ, तो ऐसे कभी नहीं मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, कन्या हूँ तो मैं तो कन्या हूँ, विवाह गई तो विवाह करने पर विवाहित हूँ। ये अहंता बदल में आयो, ये अहंता बदल दी। मन मैं तो स्त्री हूँ, मेरे पैर को मैं तो सुहागण हूँ। अगर विधवा हो जाएगी तो मैं विधवा हूँ। एक दो बार भले ही सुहागण आवे सपना, सपने में सदा अपने विधवा देखती है तो साधु तो मेरे सपना साधु का ही आवेगा। तो वो अहंता बदल करके जिसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया, उसका संबंध जोड़ लिया, ये चिंतन करना नहीं पड़ता है, स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है संबंध जोड़ने पर। इस तरह से मैं भगवान का हूँ ये अगर दृढ़ हो जाए तो उसका चिंतन स्वतः होगा। जैसे विवाहिता स्त्री ही, वो कन्या थी तब तो लड़की थी, अब ससुराल गई तो ससुराल में ब्याह होते ही उसका भाव बदल गया। क्या बदल गया? तो मैं कुंवारी नहीं हूँ, ये ब्याह होते ही बदल जाता है। ये बदल जाता है, इतना बदल जाता है पक्का कि जिसमें बस बिना याद किए स्वतः रहता है याद। ससुराल गई और महात्मा जी कहते बींदनी, अब बींदनी कहते नींद खुल जाती है, इतना बींदनी के साथ संबंध हो गया। बींदने का अभ्यास नहीं हुआ है, ना बाप ने कहा, ना माँ ने कहा, ना भाई ने कहा, ना भुजाई ने कहा, पीर में किसी ने नहीं कहा। परंतु ससुराल में जाते ही वो भाव बदलेगा, मैं तो बहू हूँ यहाँ की, ऐसा भाव बदलने से बीने के नींद खुल जाती है चट। तो ये भाव जल्दी पैदा होता है, मिटता नहीं है। जब तक खुद न मिटावे तब तक मिटा तो मिटता नहीं। ऐसे ही हमारी जो पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार जब शिष्य बन गया, मैं चेला हो गया, तो जिसका मैं चेला हो गया वो मन में पक्का विचार हो गया, तो अहंता बदल गई, हमारी बदल गई, मैं तो शिष्य हूँ। तो आज जो शिष्य होते हैं वो तो एक नेक चार करते हैं, असली शिष्य नहीं, असली गुरु नहीं है। आज तो गुरु होते हैं अपनी टोली बनाने के लिए, और चेला होता है रुपया पैसा दे दो जिससे अपना पाप सोए ले जाए, अपने खुद हो जाए। दोनों में है, सिख लोभी गुरु लालची दोनों कहले डाव, दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव। अब पत्थर की नौका पर डूबेगा ही तो दोनों डूबेगा, क्योंकि वो अपनी भेंट पूजा के लिए चेला बनाते हैं, वे कहते हैं शिष्य बन जाओ फिर कल्याण हो जाएगा, बस रुपये पैसा दिया उसे कल्याण हो गया, वो ठीक हो गया। तो ये कोई शिष्य गुरु नहीं है। शिष्य वो जो सच्चे गुरु थे वो कह देते थे, और वो गुरु महाराज जो सामने गया, अब गुरु जी ने कहा देखो बेटा तुम भगवान के हो, तो उनके विश्वास हो गया। महाराज ने कह दिया मैं भगवान का हूँ, तो ये अहंता बदल गई, मैं तो भगवान का हूँ। संत लोग कहते भी भगवान का कहते थे, अपना नहीं कहते, अपना चेला हुआ है, वो भगवान का हूँ। तो भगवान के सन्मुख हो गए, महाराज पर काम श्रद्धा पूज्य बुद्धि, पूज्य बुद्धि होने से महाराज कह दे वो तुम भगवान के हो गए। अब तो उसने हाँ महाराज ने कह दिया भगवान हो गया, अब भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब महाराज ने कह दिया, महाराज की बात को भगवान टालेंगे नहीं, इस बात से भगवान ने स्वीकार कर लिया, मैं भगवान का हो गया। तो इस तरह से वो अहंता बदल गई। अब ये याद बिना किए याद रहेगा, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सुहागन हूँ, जात वो याद रहेगी बिना याद किए। ये भूल ही नहीं होती, काम धंधा करके याद नहीं आती, मैं याद ना आते भी याद है। कैसे? तो ही पूछे कि मैं ब्राह्मण हूँ, जब पूछे तुम कह देता है, संदेह नहीं होता हूँ कि नहीं हूँ, ये नहीं होता, बिल्कुल ब्राह्मण हूँ, निसंदेह। तो भूली कब मानी जाए इसकी? अपने को मान लगे मैं तो चमार हूँ तो भूल गया, तो भूल गया हूँ, नहीं तो भूला नहीं है, बिना याद किए मार बैठा है। तो ऐसे मैं भगवान का हूँ और भगवान का मेरा संबंध है, क्योंकि कहा है कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं मेरा ही अनादिकाल से मेरा ही अंश है, तो मैं भगवान का ही अंश हूँ। संसार का अंश तो शरीर है, शरीर तो छूटेगा, कपड़ा छोड़ दिया पकड़ दिया इस तरह से, मैं थोड़े छूटूंगा, मैं तो आप भगवान का हूँ। तो भगवान कहते हैं ममई वांश, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, साक्षात हम ईश्वर के अंश हैं। तो साक्षात अंश ईश्वर के है और शरीर धारण ब्राह्मण के किया क्षत्रिय वेश शूद्र अंतिश किसी के जन्म ले लिया, तो उसका जो शरीर मिला मैं थोड़ा ही, मैं तो भगवान का हूँ, तो ये भूलेगा नहीं। अरे भूलता है, मैं ब्राह्मण हूँ मानता है तो मैं भगवान को भूल गया। ब्राह्मण का तो चोला है, ब्राह्मण ब्राह्मणी से चोला मिला है, सत्संग शरीर रूप ये चोला ये ब्राह्मण से मिला है, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ा ही हूँ, मैं तो भगवान का हूँ खास। ऐसी अंत बढ़ जाए, अब उसकी बीमा हो गई, अब उसका खतरा नहीं है। रात में दिन में सुबह शाम कभी पूछो, कोई अचानक पूछे तो मन में आता है ब्राह्मण, लोगों ने कहने के लिए नगारे घर में ब्राह्मण हूँ ऐसा कह देगा, पर भीतर से मैं तो भगवान का हूँ। कैसे रहता है कि जैसे कोई आदमी रेलवाई में काम करता है, तो रेलवाई में काम करता है तो रेलवाई के नौकर है ये सब रेलवाई के नौकर, रेलवाई के बाद भी है, कहते हम तो रेलवाई के हैं, हम तो खेती करने वाले खेत के हैं, मजदूरी करने वाले, अहंता रहती है वहाँ। पर ये अहंता कैसी रहती है कि मैं अपने पिता का हूँ ये भूलता नहीं है, नकली मानता मैं रेलवाई का हूँ, अगर पूछ बैंक में मैं बैंक का हूँ, तो बैंक का रेलवाई बदलता है मगर मैं पिता का हूँ नहीं बदलता है। ऐसा नहीं कि रेलवाई का होने से मैं पिता का नहीं हूँ, ऐसा नहीं बदला, मैं हूँ तो अपने पिता का ही माँ का ही हूँ, परंतु रेलवाई में नौकरी करता हूँ। इसी तरह से शरीर मनुष्य का धारण किया है और मनुष्य के स्तर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश इसमें उसका काम करता हूँ, परंतु मैं हूँ खास परमात्मा का, तो परमात्मा का अखंड रहेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश अखंड नहीं। ये तो शरीर के साथ संबंध है, शरीर तो छूट जाएगा तो ये तो छूट जाएगा, पर मैं भगवान ये थोड़ा छूट जाएगा। आपकी नौकरी रेलवाई में छूट गई, बैंक में लग गई, तो वहां से छूट गई वहां लग गई, ये तो छूट जाएगा, पर तो अपने पिता का मैं वो छूट जाएगा, ऐसे मैं भगवान का हूँ ये छूटेगा नहीं। तो ये अगर आप कर ले बड़ा सुगम है, बहुत बढ़िया है, बड़ी ऊंचे दर्जे चीज है। भीतर से बिल्कुल जैसे स्त्री का भाव बदल जाता है, मैं कुंवारी हूँ ये भाव नहीं रहता, ऐसे पुरुष का भी मैं विवाहित हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। मीराबाई कहते अमरापुर में सास और पी हर संतो पास, फिर देने जगाओ सो गाओ मीरा दास, सोई तो पीहर में थोड़ी कभी आ जाओ, रहेगी तो ससुराल में ही, उस घर की है वो, इस बार से पीहर संतो पास, पीहर तो संतों के पास है, क्योंकि लड़की पीहर में रह करके बड़ी बनती है, योग्य बनती है, विवाह के लायक बनती है, उसके बन के बाद में विवाह वहां से जाती है, तो जीव बनता है संत महात्माओं का यहाँ परमात्मा का, योग्यता यहाँ बनती है, योग्यता बन करके भगवान के साथ विवाह हो गया, फिर भगवान का हूँ, फिर संतों की विवाह, अब तो शास्त्र चले गई, तो अमरापुर में शास्त्र और पीहर संतों पास, फिर गया, फिर क्यों आएंगे यहाँ, हमारे सास घर गया, कहते हैं भाई तो भाई अपने घर जाएगी, अपने भाई घर जाएगी बस। तो इस तरह से हम भगवान के हैं, तो वो संत महात्मा कह दे आप विश्वास करते अपने आप को मान ले, तो मानने में ऐसा मानना है कि जैसे विवाह होने पर अपने को कुमारी मानते ही नहीं, पुरुष का विवाह होने पर अपने कुमारा मानता ही नहीं, ऐसे मैं भगवान को मैं संसार को मानता ही नहीं, ये अगर दृढ़ता से हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया स्मरण है। सर्वेषु कालेषु माम स्मरण, बिना याद किए याद रहता है, भूलता है ही नहीं और याद करता ही नहीं है। ब्राह्मण थोड़े ही ब्राह्मण ब्राह्मण माला जपी एक माला भी जपी गया पर भूलता ही नहीं, क्योंकि मैंपन को बदल दिया, मैंपन जो इसमें है उसको तो बदल दिया, उसको बदल दिया जब भगवान कहूँ मैं तो बदल गया, वहां का हो गया, अब वो वहां का हो गया, अब मिटेगा नहीं कभी, जान करके बदले वो बात अलग है, फिर पक्का बदले, नहीं तो आप नहीं बदलोगे तब तक ये बदलेगा नहीं संबंध। अरे भगवान का होने पर तो बदलेगा ही नहीं, क्यों कि असली बात है ये, ब्राह्मण क्षत्रिय में नकली बात है, शरीर के साथ संबंध करके मानते हो और आप स्वयं हो भगवान परमात्मा के अंश, ये सच्ची बात है तो मान ले ये मिटती नहीं कभी नहीं मिटेगी, तो बड़ा भारी काम हो गया आपका, अब महत्ता भगवान की हो गई, हमारा संबंध हो गया, हम तो भगवान के हैं, आप सत्संग हो, हम तो चेला है, हम तो गुरु जी का ऐसा भाव होता है ना, सत्संग तो भाव बदल गया, परमात्मा को होने पर अकल हो जाएगा, क्यों स्वतः चीज है। इस वजह नष्ट हो मोह स्मृति लगता, मोह नष्ट हो गया स्मृति आ गई, स्मृति में याद आ गई, बात तो पहले से थी, पहले भूल गए थे, तो याद आते ही ओ मैं तो भगवान का हूँ भाई, सदा से भगवान का ही हूँ। ऐसा होने पर फिर ये चिंतन स्वतः रहता है। तो संबंध जोड़ लेना, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लिया, अटल संबंध एकदम, अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भोरे मन भूल कर भी ये संबंध न मिटे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भूल करके ये संबंध न मिटे, अहंकार न मिटे, क्योंकि असली ये भगवान का है, ऐसे भगवान की याद होती है। तो ये स्मरण सबसे बढ़िया है, ये संबंधात्मक संबंध है, वो चिंतनात्मक संबंध था, चिंतन करना याद करना संबंध था, अब हो गया है संबंधात्मक, अब संबंध हो गया, तो संबंध तो जब तक आप नहीं तोड़ोगे टूटेगा नहीं, अरे भगवान का संबंध टूटने का है ही नहीं, क्यों, भगवान का संबंध तो साक्षात है पहले से ही, ये जब जागृति हो जाएगी, स्मृति आ गई, फिर नहीं भूलेगा, तो मैं भगवान हूँ, सब काम करो, कुछ भी याद मत रखो, भगवान की याद है, तो मृत्यु समय में यही बात है कि मैं तो भगवान का हूँ, फिर भगवान ही मिलेगा, फिर संसार में जाएगा, और जो भगवान का नहीं बना है तो अंत में जो चिंतन होगा वो हो जाएगा, अंत में भगवान का भजन करे, कीर्तन सुना, फिर भगवान की याद आ जाए, मर जाए तो अंत हो जाएगा। तो अंतकाल की बात विशेष भाई, अंतकाले से माम एवं स्मरण मुक्तवा काले, और अंत समय में भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परमात्मा को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। तो अंत में भगवान की याद दिलाना, इस बात से एक शिक्षा लेनी है, कोई भी बीमार हो जाए तो उसको भगवान की याद दिलाते रहो, भगवान का नाम सुनाते रहो, भगवान का कीर्तन सुनाते रहो, जिसका इष्ट हो उस भगवान के चित्र दिखाते रहो, भगवान की लीला का वर्णन करते रहो, जो इष्ट है उसका राम जी, राम जी का कृष्ण, कृष्ण भगवान का, वे लीला चित्र उसको सुनाते रहो, जिनमें उसकी वृत्ति रहे हरदम। बड़े बूढ़े कोई बीमार हो तो उसके साथ छोटे बच्चों को मत लाओ, बात याद मत दिलाओ, केवल भगवान की याद रहो, भगवान का कीर्तन सुनाओ, भगवान की चिंतन, तो उनका कल्याण हो जाए। ये बड़ी भारी सेवा है, शरीर की सेवा भी सेवा है, असली सेवा ये है उसको भगवान की याद दिलाना। दूसरी बात मत करो, गांव की बात, घर घर की बात, नफे नुकसान की बात कुछ मत कहो, जो बीमार हो उनके सामने केवल भगवान की बात कहो, ये बड़ी भारी सेवा है। शरीर की सेवा नकली सेवा है और उस खुद की सेवा असली सेवा है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। तो ये बात विशेष रखना, कोई बीमार हो भले छोटा और बड़ा हो, ऐसा नहीं भाई छोटा है, अरे छोटा क्या, वो तो आज आयु पूरी हो गई, जैसे बूढ़े आदमी की आयु पूरी होती है, बच्चा मत उसी भी आयु पूरी हो गई, वो आज पूरा हो गई उसको, इस बात ऐसा स्मरण करना, तो वो स्मरण करना है, ये बढ़िया है। तो अंतकाल में स्मरण हो जाए, अब दूसरे और भी स्मरण, अंतकाल में स्मरण हो जाए, मेरा पार हो जाएगा, जैसे अंत में कुत्ते की याद हुई तो कुत्ता बन जाएगा, अरे भगवान की प्राप्त भगवान बन जाएगा। देखो भगवान ने कितनी कृपा की है, मनुष्य शरीर दिया एक कृपा करी बड़ी विलक्षण, और उसमें इतनी विचित्रता बताई कि तुम अंत में मेरे को याद कर लो तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। जितने दामों में कुत्ते का शरीर मिलते उतने ही दामों में भगवान मिलते हैं, ध्यान दिया आपने, ख्याल करो कितनी भगवान की विलक्षण कृपा, जिस मूल्य में कुत्ते का शरीर मिले उसी मूल्य में क्या अंत में वो चिंतन हो जाए, ये भगवान की अत्यधिक कृपा है। कानून तो ये है कि जिस भाव का स्मरण कर उसको प्राप्त हो जाए, ये तो है कानून, और वही प्राप्ति ये है कृपा। तो कृपा और न्याय दोनों नहीं होते, न्याय कर तो कृपा नहीं होगी, कृपा कर न्याय नहीं होगा, पर भगवान के न्याय में ही कृपा भरी हुई है कि भाई मेरे को स्मरण करो चाहे किसी को स्मरण करो, जो जो स्मरण करे उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भगवान की अत्यधिक कृपा है। अब उसका स्मरण करते रहो और काम करो, घर का कर्म कर्म कर्म कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जा कृपा निधाना, कृपा निधाना मन रखो, काम धंधा करते रहो। ये नकली है, वो असली है, हमारा वो है, मैं उसका हूँ। जो तिया पीहर रहे सुरत रहे पिय माय, जैसे स्त्री अपने पीहर में अपने माँ बाप के पास भाइयों के पास रहती है, परंतु सुरत रहे पिय माय, यहाँ रहती है परंतु यहाँ की मैं नहीं हूँ, मेरा घर वहाँ है, चिंता उसकी है। माँ से कहती है माँ भाई को कह दे मेरे को पहुँचा दे, उनके रोटी की तकलीफ पड़ती है, यहाँ तकलीफ याद नहीं आएगी। ससुराल में पहुँचने के बाद ये नहीं कि मेरे भाई भोजा ही नहीं है तो भाई की रोटी की तकलीफ करते मैं चले जाऊँ, कभी नहीं आएगा। भोजा ही नहीं है तो भाई बना लेगा, भाई तो पढ़ो ही नहीं, क्यों कि वहाँ की मैं नहीं हूँ, मैं तो वहाँ की हूँ, ऐसे मैं तो भगवान का हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। यहाँ तकलीफ सभी जो कुछ पड़े, जो तिया पीहर रहे सुरत रहे पियमाय, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना, जगत में बैठे हैं बस भूले नहीं, घर तो हमारा वो है, वो घर गुरुजी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है काया छाड़ी चले जब हर्षा, कोने कहाँ जा समाया, कहाँ समाया, वो घर मेरा है, हमारे घर तो वो है भाई, यहाँ तो आए हैं। जैसे आप यहाँ आए गीता भवन में, तो गीता भवन में आए हैं, घर थोड़ा ही है, यहाँ बैठे हो कहते हमारी जगह साथ हो, हमारी जगह कहते हो, हमारी जगह कहते हो, उठे चले जाओ, याद ही नहीं करोगे कि हमारे घर थोड़ा ही आए हैं, बैठे सत्संग करते हैं, घर तो हमारा हमारे गाँव में, ऐसे हमारा घर तो भगवान का है, यहाँ भगवान के यहाँ जाना है, ऐसा आपका भाव हो जाए तो सत्संग के द्वारा आप अहंता को बदल दें। आज से हम भगवान के हो गए। एक ब्राह्मण के कहने से आप पति को स्वीकार कर लेती हो, भाई लोग अपनी स्त्री बना लेता है, एक ब्राह्मण के कहने से तो एक साधु के कहने से ही मैं भगवान की हूँ मान लो, क्या बात है, अब क्या बात है बेटो। और ये बात है कि मैं ठगाई तो करता नहीं हूँ, आपको विश्वास है, धोखा देता नहीं हूँ, आपके लाभ की बात है और आपके नुकसान भी बता दो, वैसे हमारे नुकसान है, कोरा लाभ ही लाभ, नुकसान किंचित मात्र भी नहीं, अरे कोरा लाभ ही लाभ, तो कृपा कर कृपानाथ, ऐसा कर तो हम भगवान के है, तो मैं कहता हूँ मेरी तरफ से नहीं, आप भगवान का अंश है आप, मैं तो याद दिलाता हूँ, मैं थोड़ा ही भगवान का कर देता हूँ आपको कि आप भगवान के हो जाओ, हो क्या जाओ, आप संसार के हुए हो, मैं वो मिटा दो, भगवान के तो है ही आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल कैसे, आप स्वतः भगवान भाई बहन, आप पापी हो, पुण्यात्मा होगा, अच्छे हो, मंद हो, साधु हो, ग्रस्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये तो चोले की बात है, ऊपर की भीतर से सब भगवान के है, स्त्री पुरुष तो चोला है, भीतर से आप भगवान के हैं, साक्षात भगवान के, वो साक्षात भगवान के है, ये केवल तो मैं याद दिलाता हूँ, मैं करता थोड़ा ही, मैं थोड़ा ही मनाता हूँ, अब ब्राह्मण तो वो करके जोड़ देता समझ तुम्हें भी हो गई, अब मैं तो कहूँ आप भगवान के है, क्यों याद कर लो, आप कौन ऐसा है जो भगवान का नहीं है बताओ, सब भगवान के अंश है, आप शरीर को लेकर के मुख्यतः इधर हो गए, नहीं तो बेचार हो, याद आ गया हम भगवान के है, अगर ये बात आप कर ले, अगर हमने बेचार हो जाए तो आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाए, चलते फिरते अरे हमारा काम हो गया, लड़की की शादी होने पर पीहर वाले माँ बाप सब खुश हो जाते हैं, बड़ा आनंद हो गया, नींद उड़ जाती है माँ की, अब यार राजी हो गए, घर पर अच्छा मिल गया, भाई अपने घर चली गई, बड़ा आनंद हो गया, ऐसे अपनी भाई घर चली जाए तो कितना आनंद हो जाए बताओ, यार अपना घर है ये कोई नया बनाना नहीं है, वो तो नया संबंध होता है, यह नया नहीं है, पुराना है, इस वास्ते अर्जुन ने गीता सुनी तो अंत में कहा कि नष्टो वो भगवान ने पूछा तेरे गीता को सुना कच्ची दे तो स्वतंत्र पार्थ, त्वयाग्रेण चेता एकाग्रति से गीता सुना, क्या मोह नष्ट हो गया? तो अधूरा नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोह स्मृति लगता, स्मृति मन याद आ गई, याद आ गई, मेरा याद आ गया बस। मैं तो वहां का हूं, ये कैसा है? तो आपकी कृपा से आपने बता दिया, याद आ गई बस। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण आ जाइए, मेरी शरण हो जाइए, आपने कह दिया। तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया और याद आ गई कि मैं भगवान का हूं। तत्प्रसादात, आपकी कृपा से आपने कृपा कर दी। माम एकम शरणम व्रज, अहंता सर्वपापे भी मोक्ष, सब पाप से मैं मुक्त हूं। तू चिंता क्यों करता है? जो जाको शरण लियो ताके ताकि लाज, उल्टे जल बजरे चले बेहो जात गजराज। तो चिंता तुम्हारे करनी है, तुम्हारे तो चिंता भगवान करो। लड़की के रोटी पानी की चिंता करनी पड़ती है क्या? सॉरी को आप विवाह करके भेजते हो तो किसी लड़की ने कहा कि माँ थोड़ा सा आटा तो दे दे कोथले में, मैं कहाँ खाऊं रोटी बना लूं? कोई पूछती है? क्यों नहीं पूछते? वो कहते जाए, वो आप रोटी देगा, कपड़ा देगा, मकान देगा, हमें क्या मतलब? जब आप भगवान के हो गए, आप हमें चिंता क्यों करो? चिंता तो अभी भगवान ही करते हैं, आपके कंठ से नहीं होता है। अगर करता तो मन चाहिए होती है क्या? इतने बैठे हो, क्या मन चाहे भोजन मिलता है? क्या मन चाहे रुपया मिलता है? क्या मन चाहिए निरोगता मिलती है क्या? भगवान करे वो ही आपके होगा। तो आप चिंता रहित हो जाओ तो भगवान करेंगे सभी, बड़ा बढ़िया होगा। अपने ऊपर भार आपने ले लिया, ये गलती करी। जैसे कोई ऊंट पर बैठा है और अगर ये सामान रखा हुआ है और ऊंट पर चलते चलते बैठे बैठा है, फिर सोच रहे भाई ऊंट पर भार ज्यादा हो गया तो क्या करो? कि अपने सिर पर ले लो। सिर पर ले लिया, आगे आज मेरे सिर पर क्यों नहीं आ गए? ऊंट पर भार ज्यादा था तो इतना हम अपने पर ले लें। अपने पर ले जा, किस पर रहा? कहता है तो मेरे सिर पर है, मेरे सिर पर उठाया मैंने। फर्क पड़ गया, फर्क पड़ गया था। क्या पड़ा? नीचे ऊंट भार, नीचे मस ले रहे हो भीतर में, ये फर्क पड़ा है। ऊंट के तो रत्ती भर कम हुई नहीं। आप चिंता कर मुफ्त में मस ले जाते हैं, यूं ही चिंता दीन दयाल हो, चिंता तो वो करता है, करी गोपाल की सब हो कर देता वो। ये इतना फर्क पड़ा ऐसा, पीछे जाओ बीच में। तो क्यों चिंता करे? अपना काम ठीक तरह से करे, जिस वर्ण में जिस आश्रम में जो कर्तव्य है ठीक तरह से करे। जाहिर विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। काम धंधा वही करो आप, सदा करते वही। भरोसा भगवान का, भरोसा नहीं मैं काम कर लो रहा, धन का भरोसा, जन का भरोसा, ये सब कच्चा भरोसा है। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम जातक तुलसीदास। अब तो भगवान के है, अब निश्चिंत रहो भगवान के है। भगवान की आज्ञा होगी, जिस वर्ण में जिस आश्रम में जिस घर में जो काम है उत्साह पूर्ति करो, भगवान का समझ कर। ये सब भगवान का घर है, ये सब जाते रहते हो ना। अपना घर तो आपने माना है, भगवान का है, जस्ती है कि नहीं? आप जिस घर में रहते हो घर भगवान का है कि नहीं? आपका है, आपने तो अपना माना है, भगवान का तो है। क्यों? आपने पहले आपके पिताजी मानते थे, पिताजी दादाजी मानते, फिर वो मानते थे, तो आप मानने वाले तो रवाना होते हो। पता राम जी का तो हरदम रहता है, भगवान है ही घर, तो भगवान का ही घर है। भगवान घर में रहते हैं, भगवान के हम है, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के हम है। अपने चूर है, रामगढ़ है, रतनगढ़ है, कई गांव है, लक्ष्मणगढ़ है, और गांव में रहने वाले उन गांव को अपने आ जाते हैं। कोई बम्बई है, कलकत्ता हो गया, मद्रास गया, कोई महाराष्ट्र में आ गया, वो घर रहता है, उस घर में ब्राह्मण को रखते हैं कि महाराज आप घर में रहो। तो घर तो सेठ का और ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण के रखे ब्राह्मण रहता है उसमें। घर में रहता है जिसको पैसे मिलते हैं, सेठ पैसा देता है, घर मुफ्त में मिलता है सब। घर में घर है ही नहीं ब्राह्मण का, ऐसा ब्राह्मण के दुख साधन है, पर वो घर ब्राह्मण के रहने के लिए और पैसा मिलता है। फिर तो भगवान को हम एहसान कर सकते हैं, महाराज आपके घर में रहते हैं हम, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपका घर रुखाते हैं, हमारे घर कैसे है आपका घर के? अरे आप अपना मानो तो किस पर एहसान किस पर करोगे? भगवान का मत भगवान करेंगे, हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में जाते हैं और काम करते हैं। भगवान मतलब आपका काम करते हैं, हम सभी खाना पीना उठना बैठना सब आपका काम करते हैं। तो भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं। और भगवान का प्रसाद लेकर के और कुटुंब है अपना परिवार, ये भगवान के ये सभी, तो भगवान परिवार की सेवा करते हैं। पंचमृते ही पांच चीज है, भगवान के है और भगवान के घर में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से कुटुंब का ही भगवान के जनों का पालन करते हैं। भगवान ऐसा आपके कुटुंब का पालन करने वाले स्त्री पुत्र माँ बाप किसके, आपके हैं सभी, हम आपके तो आपके कौन नहीं है, तो आपके जनों की हम सेवा करते हैं। पांचों तरह का आप भगवान पर एहसान कर सकते हो, हम आपके हैं और आपके घर में रहते हैं और आपका काम करते हैं और आपका प्रसाद पाते हैं और आपके कुटुंब की सेवा करते हैं। और मेरा मानो तो कोई किसी पर एहसान होता ही नहीं, अपने अपने कुतिया भी अपने बच्चों को पालन करती है, क्या बड़ी बात इसमें कुछ नहीं। और अपना न मानो तो भगवान खुश हो जा, ऐसा भाई तुम मेरे काम करते हो, कितनी सरल सीधी बात, हम भगवान के हैं और भगवान के घर में ही रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का प्रसाद का बड़ा भारी बात। ठाकुर जी के प्रसाद चढ़ाते हैं तो लखपति करोड़पति हाथ फैलाता है और कण का दे तो खुश हो जाता है। क्या वो मिठाई के भूखे है, क्या उनको मिठाई मिलती नहीं, मिठाई नहीं लेते वो प्रसाद लेते, ठाकुर जी का प्रसाद। वैसे हम कहे आपके घर की मिठाई थोड़ी खाएंगे, आपके हमारी मिठाई खा लो, क्या भूखा मरते हैं, क्या खा ले क्यों खा ले, और हाथ मरते हो तो हाथ तुम्हारी मिठाई नहीं लेते, हम ठाकुर जी का प्रसाद लेते। तो ऐसे घर में सभी तुम्हें निवेदत भोजन कर ही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, गहना कपड़ा पहन भगवान का प्रसाद है, कैसी मौज पूरा प्रसाद, पूरा का पूरा पेट में प्रसाद पाते, कपड़े भगवान के पहनते, घर में भगवान के रहते हैं, काम भगवान का करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, कितनी शुभ बात है। मान लो, ये मानो तो आपको पड़ेगा, बने है जो कहते हुए कोई नया काम कुछ नहीं, नया क्या होगा, पाप नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, ये नहीं कहते, ये भगवान का काम नहीं है, ये तो चोरों का डाकुओं का ठगों का लोभियों का काम है, वो काम नहीं करेंगे, भगवान का काम है, भगवान का काम शुद्ध होता है निर्मल। किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दो, साधु को निमंत्रण दो, खराब चीज पुरुष हो गए, मलिन चीज कोई शुद्ध चीज पुरुष हो गई, ऐसे भगवान का काम तो शुद्ध शुद्ध मलिन थोड़े हो, भगवान का काम शुद्ध शुद्ध नहीं, सब काम छोटा बड़ा सब भगवान का काम करते हैं और भगवान के रहते हैं। तो अहंता को बदल दिया, मैं भगवान का हूँ, जैसे मैं विवाहित हो गया, जैसे मैं साधु हो गया, मैं गृहस्थ नहीं हूँ। गोद चला जाता है तो जिसके गोद चला उसी का ही मान लेता है, अपने माँ बाप को न मां करके जो गोद वाले माँ बाप को ही मानता है, तो वो नकली है, ये विवाह भी नकली, साधु हुई तो नकली और गोद जाए तो नकली, भगवान का असली भगवान है ही, भूला है भूला, ये नया बनता नहीं, भगवान का बनता नहीं, विवाह तो नया होता है, शादी भी नया होता है, गोद भी नया जाता है, ये तो शादी पहले की चीज है, केवल याद नष्ट हो मोह स्मृति लगता। अब इसे पकड़ ले आप हृदय में धारण कर ले तो कितनी मौज की बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी ऊंची बात है, स्वतः स्वाभाविक ही, कोई परिश्रम नहीं इसमें, कुछ लेने देने नहीं, भगवान क्या है। तो ये अहंता को बदल देना, अहंता को मिटा देना ज्ञान मार्ग का काम, और अहंता बदल देना भक्त का काम, और अहंता को शुद्ध करना कर्मियों का काम, कर्म दूसरों के लिए काम करते हैं तो शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होने बदल जाएगा, मिट जाएगा, सब हो जाएगा, अंत में सब मिट जाएगा, परंतु मार्ग में ऐसा है, कर्म मार्ग में अहंता शुद्ध होती है, ज्ञान मार्ग में अहंता का नाश होता है, और भक्ति मार्ग में अहंता को बदल, असाभिमान जाय जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल आप मानते हो, दूसरा न कोई, ये कमी है, कुटुंब भी मेरा है, धन भी मेरा है, घर भी मेरा है, ये गलती है, मैं भगवान को यूं तो मांगने में आप सब आ जाएंगे, आप भगवान तो है ही, पर होते हुए औरों के भी है साथ में, नहीं औरों को है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मैं हूँ भगवान की, इतनी बात तो हो गई। भगवान का अंश है, भगवान के भक्त है, भगवान का काम करते हैं, भगवान के भजन के लिए आए हैं, भगवान की गीता रामायण गीता का पाठ करने के लिए, तो भगवान का हम है। अब दूसरे काम नहीं है भाई, हम तो भगवान है। एक बार करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा नहीं, केवल भगवान का। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधर जा, आज भी अभी 12 बजे तक नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाए, हुए राम को नाम, राम जी का हो गया, राम जी के भाई, अब राम जी के है भाई। तो राम जी का होना क्या है, संसार का होना तो झूठा होना छोड़ देना, सच्चा होना हो जाना। संसार के तो बने हो और भगवान के तो हो, बनावटी पर छोड़ दो असली बात। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसुमार, कुसंग मत करो। लोभी कामी, लोभी क्रोधी हो गया, कुसंग है ये, कुसंग नहीं। और का पूजाना, और के साथ संबंध जोड़ देना, कुसंग है। हम भगवान के, हो ये राम को नाम जो, तुलसी तजी कुसुमार, भगवान होकर भगवान का भजन करो। कितनी सस्ती है, कितनी सुख, और कितनी ऊंची बात है। जीवन बदल जाएगा, जीवन ही शुद्ध हो जाएगा। जीवन अशुद्ध कैसे होगा, भगवान के है तो भगवान का जन बात करे, वही हमें काम करना है। हम झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कैसे करेंगे, हम भगवान के हो गए, हम क्यों करेंगे ऐसा। चाहे अन्न मिले चाहे न मिले, कुछ भगवान के हैं तो अन्न मिलना भगवान की आदे देव तो देगा, दे तो। द्रौपदी ने कहा, जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरु का बिगड़े गो, मोहपति पांच पांच थे तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे दुपदा उघाड़ी, तो लाज आपको आएगी महाराज, हम तो आपके। अरे भगवान की वह लाज जाती हूँ, भगवान की इज्जत ही नहीं, बेइज्जती होगी फजित होगी नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान तो भाई होते हैं, भगवान का काम करते हैं। कितनी सीधी सरल सच्ची बात है, कितनी बढ़िया बात है ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।